सहनावतो सहनो तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 74वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। तीसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में प्रमाणों से संबंधित परीक्षा हुई। प्रमाणों का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, ये तीनों पीछे कर चुके। शास्त्र की प्रवृत्ति उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा वाली है। तो प्रमाण के बाद में आते हैं प्रमेय। प्रमेयों का उद्देश्य और लक्षण भी कर चुके, अब परीक्षा प्रारंभ हो रही है। और प्रमेयों में भी प्रथम प्रमेय आत्मा, उसके बारे में अब चर्चा चलेगी। तो तीसरे अध्याय का पहला अनेक पृष्ठ संख्या 293। परीक्षितानि प्रमाणानि, प्रमाणों की परीक्षा हो चुकी, कर चुके हैं। प्रमाण परीक्षित हो चुके हैं। प्रमेयम इदानीं परीक्षते, अब प्रमेय की परीक्षा प्रारंभ की जा रही है। तच्च आत्मादि इति आत्मा विविच्यते। तच्च मतलब वो प्रमेय कैसे हैं, आत्मा आदि वाले हैं। प्रमेयों की गणना में आत्मा सबसे पहले कहा गया, तो आत्मा है आदि जिनमें, ऐसे वो प्रमेय, तो आत्मा प्रथम होता है, इसलिए आत्मा विविच्यते। अब आत्मा की विवेचना की जाती है। तो प्रश्न उठाया, आत्मा है क्या, आत्मा ये है या वो है या ये है। भिन्न भिन्न मान्यताएं हो सकती हैं, भिन्न भिन्न बातें सुनी जाती हैं। आत्मा है क्या, तो उसमें प्रश्न उठा रहे हैं किम, पहला पक्ष रख रहे हैं। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि वेदना संघात मात्रम आत्मा। आत्मा कैसा है, संघात मात्र है। संघात का मतलब है मिलजुल करके बना है, इकट्ठा हुआ है, जोड़ है। क्या संघात मात्र है, किन किन का जोड़, तो उसमें एक एक करके बताया, देह यानी शरीर। दूसरा है इंद्रिय, इंद्रियां भी साथ में है। मन, इंद्रियों का मतलब पीछे लिया, पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच कर्मेन्द्रियां। मन, बुद्धि, बुद्धि का मतलब यहां इंद्रिय, बुद्धि जो ली जाती है। और वेदना, वेदना का मतलब है संवेदना, जो सुख दुख की संवेदना या ज्ञान होता है हमें, वह। इनका संघात मात्र आत्मा है क्या, अर्थात आत्मा कोई अलग से तत्व नहीं है। जिसे हम आत्मा कह रहे हैं वो है क्या, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और संवेदना, इनका बस समूह है। इस समूह को ही आत्मा कहा जा रहा है, इस संघात से अतिरिक्त तो कोई चीज नहीं है आत्मा। एक ये पक्ष, जैसा आजकल बहुत प्रचलित रहता है आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से, जो चेतन तत्व आत्मा को पृथक से स्वीकार नहीं करते, तो भाई क्या है ये चेतना, भाई ये शरीर आदि और बुद्धि एक इस ढंग से जुड़ गए और बस वो जीवन हो गया और वही चल रहा है, बिछुड़ जाएंगे तो समाप्त है बस। अन्वित रहने वाला कोई तत्व जो पीछे भी था या आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं। बस समूह मात्र है, परमाणु इस ढंग से जुड़े, कोशिकाएं बन गई और हड्डियां मांस आदि बन गए और ये एक तंत्र खड़ा हो गया, एक सिस्टम बन गया। उसमें नियंत्रक बुद्धि हो गई और उसमें कुछ व्यवस्थाएं बन गई, बस इसका नाम आत्मा या तो जीवन है। वो जीवन करके कहते हैं, आत्मा शब्द तो बोलते नहीं है, वही जीवन है क्या। अथवा दूसरे शब्दों में, वो आत्मा शब्द भले ही ना बोलते हो, चेतना क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, ये इस जड़ में जो अनुभूति करने वाला है, सुख दुख को अनुभव कर रहा है, चेतना है, ज्ञानवान है, कॉन्शियसनेस है क्या? वो कॉन्शियसनेस को या चेतना को हम आत्मा के रूप में यहां पर बोलते हैं। तो आत्मा है क्या? तो एक पक्ष है कि इन सब का समूह ही चेतना या आत्मा है या कॉन्शियसनेस है, इनसे अतिरिक्त तो कोई चीज नहीं है। तो प्रश्न कहा कि क्या ये आत्मा है, क्या इन सब का संघात आत्मा है? एक बात। उसने कहा आहोस्वित अथवा, भिन्न पक्ष उठा रहे हैं, आहोस्वित तद व्यतिरिक्त, इन सब से अतिरिक्त, यूं कहिए संघात से व्यतिरिक्त, जिन चीजों का संघात बताया था अभी, कोई एक दो चीज और जोड़ना चाहे तो जोड़ लीजिए उसमें, लेकिन इसी जैसी चीजें आएंगी, प्राकृतिक चीजें, संवेदना आदि, ये सब हो गए। इनका संघात आत्मा है या इन इस संघात से भिन्न कोई आत्म तत्व है? एक प्रश्न, दो तरह की बातें उठी। तो सिद्धांती ने पूछा कुतस्ते संशय, आपको संशय क्यों पैदा हुआ इसमें? ये दो चीजें, ये है या ये है, इसमें संदेह क्यों पैदा हुआ? ये कुतस्ते संशय है, ये वचन दो तरह से बोला जा सकता है। एक तो इस रूप में, ये तो कोई संशय की बात ही नहीं है, आपको संशय क्यों पैदा हो गया, किस बात का संशय है इसमें? एक है कि सामने वाला कहां अटका हुआ है उसको समझने के लिए। ये तो उसने बोल दिया कि इन सब का संघात आत्मा है या इनसे भिन्न कोई अतिरिक्त तत्व है, ये तो प्रश्न तो रख दिया, शंका तो रख दी, लेकिन ये शंका उत्पन्न क्यों हुई उसको, उसको समझने के लिए भी ये प्रश्न किया जाता है। कुतस्ते संशय, या कोई संशय पैदा क्यों हुआ? ताकि वो व्यक्ति अपनी उस मूल बात को बोलेगा जहां वो अटका हुआ है, जो प्रश्न है, जहां समस्या है। तो कुतस्ते संशय, आपको संशय क्यों पैदा हुआ? तो पूर्व पक्षी बोलता है व्यपदेश से उभयथा सिद्धे है। वार्तिक व्यपदेश यानी कथन के, अभिधान के, उसके दोनों तरह से सिद्ध होने से। व्यपदेश का, कथन का मतलब है हम भाषा जो बोलते हैं, हम जो भाषा बोलते हैं, मैं का प्रयोग करते हैं, आत्मा के लिए जो भी प्रयोग करते हैं हम, उससे दोनों अर्थ निकल सकते हैं। इस संघात रूप भी निकल सकता है और इनसे अतिरिक्त कोई चेतन है वो भी निकल सकता है। व्यपदेश से उभय था सिद्धे, उभय वाक्य तो दोनों तरह से सिद्ध होते हैं, दोनों में से कोई सा भी अर्थ ले तो भी वाक्यों की संगति लग जाती है, कैसे वो आगे बताएंगे। इसको खोल रहे हैं, क्रिया करणयो कर्त्रा संबंध से अभिधानम व्यपदेश। व्यपदेश का वैसे तो सामान्य अर्थ होता है कथन, कहना, यहां एक विशिष्ट कथन लिया जा रहा है। वो कौन सा कथन है, व्यपदेश का क्या मतलब है, वो इस पंक्ति में खोला है, इसको समझेंगे। क्रिया करणयो हो, क्रिया और करण का, कर्त्रा कर्ता के साथ संबंधस्य अभिधानम, संबंध का कथन करना या व्यपदेश है। वैसे अभिधानम व्यपदेश, अभिधान करना, कथन करना यह व्यपदेश कहलाता है, लेकिन क्या कथन? आप कथन दो प्रकार का देखा जाता है, कथन के व्यपदेश के दोनों तरह से, कथन व्यपदेश की दोनों तरह से सिद्धि होती है। ये जो कह रहे हैं तो कौन सा व्यपदेश, कौन सा कथन, उसको विशिष्ट करके बता दिया। क्या बताया? क्रिया और करण की, क्रिया और करण का, कर्ता के साथ में संबंध का कथन। ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता भी होता है, करण भी होता है और क्रिया भी होती है, तो क्रिया का किसके साथ में संबंध होता है? राम कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट रहा है, तो राम यहां कर्ता हो गया, कुल्हाड़ी करण हो गया और काटना क्रिया हो गई। तो कर्ता का, कर्ता के साथ में क्रिया और करण का संबंध जो कथन है वो व्यपदेश है। इस कुल्हाड़ी का उपयोग कौन कर रहा है, इस करण का उपयोग कौन कर रहा है? वैसे जित कारक होते हैं वो कर्ता से जुड़े हुए होते हैं, किसी न किसी तरह कर्ता से जुड़े हुए होते हैं, क्रिया के साधन होते हैं लेकिन कर्ता उनमें प्रधान होता है और कर्ता से जुड़ते हैं, वो कर्ता मुख्य कारक होता है। तो करण, जब हम करण का प्रयोग करते हैं तो कर्ता भी हमें ध्यान आएगा। राम कुल्हाड़ी से काट रहा है तो कुल्हाड़ी से काट रहा है, कुल्हाड़ी करण है तो इसके साथ इसका कर्ता कौन है, वो राम कौन है, ये संघात है या आत्मा है? कहीं करण का संबंध किसी से जुड़ रहा है, कहीं किसी से जुड़ रहा है। दूसरा क्रिया काट रहा है, कौन काट रहा है, राम काट रहा है, वहां कर्ता है, वो कर्ता कौन है, इन सब का संघात करता है या आत्मा करता है, भिन्न भिन्न हो सकता है ना। अभी आगे उदाहरण बताएंगे इनकी दृष्टि से। तो क्रिया और करण का कर्ता के साथ संबंध का जो कथन है, ये विशेष प्रकार का कथन है, उसको मैं यहां पर, इसको यहां पर व्यपदेश शब्द से कहा जा रहा है। तो इस तरह का व्यपदेश दोनों तरह का देखा जाता है, दोनों के साथ में जुड़ जाता है। कैसे, उसको आगे कह रहे हैं, सद्विविध दो प्रकार का। अव्यवेन समुदायस्य, अवयव के द्वारा समुदाय का कथन भी किया जाता है। उदाहरण बताएंगे अभी, अवयव के द्वारा समुदाय का कथन। अवयव और अवयवी, ये पीछे बहुत चर्चा आई चुकी है। अवयवी हो गया वो समुदाय पूरा और अवयव हो गया उसका एक भाग। तो इसका उदाहरण दिया, मूलैर वृक्षस् तिष्ठति, वृक्ष ठहरा हुआ है, कैसे, मूल के द्वारा, जड़ के द्वारा। वृक्ष कैसे टिका होता है, अपनी जड़ के द्वारा टिका होता है। जड़ नहीं हो, जड़ काट दो तो वृक्ष गिर जाएगा, जड़ से ही तो पकड़ बनती है। तो मूलई वृक्षस तिष्ठति, अब इस वाक्य को देखिए, यहां पर तिष्ठति तो क्रिया है और तिष्ठति क्रिया का कर्ता है वृक्ष, वृक्ष ठहर रहा है और किससे ठहर रहा है, मूल से। अब ये मूल वृक्ष का ही तो एक अवयव है, अगर वृक्ष पूरा देखें तो हम जड़ों को हटा के थोड़ा ना वृक्ष कहेंगे उसको, जड़ भी वृक्ष का एक अवयव है। तो इन्होंने द्विविधा कहकर के क्या कहा था, अवयवेन समुदायस्य अभिधानम, अवयव के द्वारा भी समुदाय का कथन देखा जाता है। मूल वृक्ष का ही अवयव है लेकिन फिर भी उससे समुदाय का कथन किया जा रहा है, वृक्ष का कथन किया जा रहा है, उसको संकेतित किया जा रहा है। तो मूल यहां पर बन गया करण, मूल के द्वारा, मूल के माध्यम से, साधन से वृक्ष ठहरता है। तो अवयव से समुदाय का कथन किया जा रहा है। इसी का एक और उदाहरण, स्तंभ ही प्रासादो ध्रियते, खंभों के द्वारा प्रासाद, महल या मकान धारण किया जाता है। महल को कौन धारण करता है, उसके खंभे, जैसे ये बना हुआ है इसको कौन धारण कर रहा है, इसके खंभे धारण कर रहे हैं। तो क्या वो स्तंभ प्रासाद का भाग नहीं है, वो भी तो प्रासाद में, महल में ही तो आएंगे, खंभे सहित ही तो महल संज्ञा, मकान संज्ञा है उसकी, पिलर्स होते हैं आजकल। तो ये भी स्तंभ क्या है, अवयव है, और ये यहां पर करण के रूप में कथन किया जा रहा है। तो स्तंभ ही प्रासादो ध्रियते, ठीक है, ये कथन क्या हुआ, उसी से उसी का कथन हो रहा है, उसी के अवयवों से उसी का कथन हो रहा है। ये एक प्रकार का उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, दूसरा प्रकार का, अन्येन अन्यस्य व्यपदेशः, अन्य से अन्य का कथन, अन्य के द्वारा अन्य का कथन, दोनों अलग अलग हैं। कैसे, परशुना वृष्यति, दरवी से, परशु से, फारसे से, फरसे से काटता है। अब परशु यहां पर अलग चीज है और काटना और जिसको काट रहा है वो अलग चीज है। परशु एक करण बन रहा है, परशु करण बन रहा है और वो करण बन रहा है काटने का, और काट किसको रहा है, लकड़ी को काट रहा है, कर्ता, काटने वाला कोई अलग है, परशुना, ठीक है, कर्म भी अलग हो गया, कर्ता अलग हो गया। कोई व्यक्ति रामः परशुना वृश्यति, फरसे से काट रहा है। अब ये दोनों अलग अलग हो गए। प्रदीपेन पश्यति, दीपक से देखता है कोई भी मनुष्य, दीपक करण हुआ और कर्ता अलग हुआ। अर्थात पिछले जो दो उदाहरण थे उसमें कर्ता और करण अलग अलग दिखते हुए भी एक ही थे, कर्ता के ही एक भाग को करण रूप में प्रस्तुत किया था, और यहां जो दो करण हैं बाद वाले उदाहरणों में वो कर्ता से भिन्न है। तो ये जो कथन है ये कर्ता से भिन्न भी होता है और कर्ता वाले के ही एक भाग से भी होता है। तो अब आगे कहते हैं, ये तो दिए थे उन्होंने उदाहरण, लोक व्यवहार में दो तरह से देखा जाता है। अब आत्मा के संदर्भ में इन वाक्यों को घटा करके बता रहे हैं, तो अस्ति चायम व्यपदेशः, ये कथन मिलता है आत्मा के विषय में। क्या? चक्षुषा पश्यति, आंखों से देखता है। मनसा विजानाति, मन से जानता है। बुद्ध्या विचारयति, बुद्धि से विचार करता है। शरीरेण सुखम दुखम अनुभवति, शरीर से सुख दुख का अनुभव करता है। कौन? अब ये वाक्य, सारे वाक्य दोनों जगह घटेंगे। यदि आत्मा को संघात माने शरीर इंद्रिय आदि का, तब भी ये कह सकते हैं चक्षुषा पश्यति, कहा संघात। आपको ये नहीं कह सकता कि आंख से देखता है इसका मतलब है आंख अलग है और वो देखने वाला अलग है, एक भी हो सकता है। जैसे मूलैर वृक्षः तिष्ठति, वही होते हुए संघात है, मूल भी वृक्ष का एक संघात है, भाग है, फिर भी उसके द्वारा कहा जाता है। जब हम ये कहते हैं मूलैर वृक्षः तिष्ठति, वहां मूल को वृक्ष से अलग करके नहीं देखा जाता, उसी संघात का एक भाग होता है। तो चक्षुषा पश्यति, आंख से देखता है, देखने वाला कौन है ये भी हमें पता नहीं है, देखने वाला आत्मा है ये मान लिया, लेकिन वो आत्मा ये संघात ही है या संघात से भिन्न है, ये वाक्य तो दोनों जगह घट जाएगा। यदि आत्मा को संघात माने तब भी कह सकते हैं चक्षुषा पश्यति, जैसे मूलै वृक्षस्य तिष्ठति, चक्षुषा आत्मा पश्यति। और यदि आत्मा को संघात से भिन्न माने तब भी ये वाक्य घटता है कि चक्षु से भिन्न आत्मा है और वो आत्मा संघात से भिन्न तत्व है, वो चक्षु नेत्र के द्वारा देख रहा है, ये वाक्य दोनों जगह घटेगा। इसी तरह से बाकी के सारे वाक्यों में भी घटाएंगे। मनसा विजानाति, मन से जानता है। बुद्धिया विचारयति, बुद्धि से विचार करता है। शरीरेण सुख दुखम अनुभवति, शरीर से सुख दुख का अनुभव करता है। ठीक है, तो पूर्व पक्षी अब कह रहा है कि तत्र नावधार्यते, मेरे द्वारा ये निश्चय नहीं किया जा रहा है, इस निश्चय नहीं कर पा रहा हूं मैं कि अवयवेन समुदायस्य देहादि संघातस्य, या अवयव के द्वारा समुदाय का ग्रहण करूं। समुदाय यहां पर करता है कौन? देहादि संघात जो है वो करता है। अथवा अन्येन अन्यस्य, या अन्य के द्वारा अन्य का ज्ञान हो रहा है। अथवा अन्येन अन्यस्य व्यपदेशः, नावधार्यते किम अवयवेन समुदाय से देहादि संगत संघातस्य, अथवा अन्येन अन्यस्य तद व्यतिरिक्तस्य व्यपदेशः, या उससे अतिरिक्त का, अन्य के द्वारा अन्य का जैसे ज्ञान होता है, परशु और मनुष्य राम दो अलग अलग थे, क्या उस तरह से यहां पर भिन्नता का ज्ञान होता है? तद व्यतिरिक्तस्य व्यपदेश, भिन्न का कथन किया जा रहा है। समुदाय के संघात के एक अवयव से संघात का कथन किया जा रहा है कर्ता के रूप में, अथवा संघात से अतिरिक्त आत्मा का कथन किया जा रहा है, यह मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरे को संशय है कि आत्मा आखिर है क्या। यहां तक स्पष्ट हो गया प्रश्न? पूछिए। आचार्य जी, कुतस्ते संशय, इसका दो अर्थ कर रहे थे, इन दो अर्थ को अगली पंक्ति जो व्यपदेशस्य उभयता सिद्धि के साथ कैसे जोड़ रहे हैं ये बता दीजिए। व्यपदेश दोनों तरह से देखा जाता है, ये भी होता है वो भी होता है। कैसा? एक तो अवयवेन समुदायस्य और एक अन्येन अन्यस्य, दोनों तरह देखा जाता है। तो जहां कर्ता के रूप में चक्षुषा पश्यति आदि वाक्य है, वहां वास्तव में कौन सा व्यपदेश है अवयव से संघात का समुदाय का है अथवा तद्भिन्न अतिरिक्त द्रव्य का आत्मा के चेतन का है, अलग का है, ये मुझे निश्चय नहीं हो पा रहा है। लोक में दोनों तरह का कथन देखा जाता है, ये मेरे संदेह का कारण है। तो संदेह का कारण क्या बना यहां पर? विप्रतिपत्ति। भाई ये जो वाक्य, इस तरह के वाक्यों की रचना है उसमें दोनों तरह की बातें देखी जाती हैं लोक में, दोनों तरह के लोक के उदाहरण उन्होंने बता दिए। अब जो ये आत्मा से संबंधित वाक्य हैं, ये वाक्य अवयव से संघात का ज्ञान होने वाले संदर्भ में घटाएं या इस संघात से भिन्न यानी अन्य से अन्य के द्वारा किया जा रहा है ये घटाएं, ये मैं नहीं देख पा रहा हूं, निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, तो ये संदेह का कारण है। आचार्य जी मैं ये पूछ रहा था कि कुतस्ते संशय, इस कुतः ते संशय, इस पद को दो प्रकार से अर्थ बता रहे थे आप। तो यहाँ संशय का वो लेंगे कि आपके संशय का कारण क्या है, क्यों आपको संशय हुआ। एक तो ये अर्थ है, दूसरा वो अर्थ घट गया यहाँ पर, वो अर्थ घट गया। दूसरा अर्थ तो मैं यूं कह रहा था व्यंग में, ये संशय क्यों हो गया आपको? संशय की कोई बात नहीं है, काकू में बोलेंगे, अलग ढंग से लेंगे। वही मैं जो काकू ध्वनि से जो करेंगे उसका अगली पंक्ति के साथ कैसे संबंध नहीं घटेगा। हाँ ठीक, वो तो मैंने एक को बताया था कि दो तरह से इसको ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कारण पूछा जा रहा है, वो एक ही अर्थ घटा। मैं तो ऐसे प्रश्नों के दो तरह से अर्थ हो सकते हैं लेकिन घटे एक ही रहा, यही मैंने कहा। जी जी आचार्य जी, सर्वप्रथम जब ये अध्याय प्रारंभ होता है उसमें लिखा है अथ तृतीय अध्यायस्य अध्यानिकम, इसका मतलब आद्य मतलब प्रारंभ वाला, प्रथम वाला नहीं हुआ, आदि मतलब दो ही तो अनेक है जी, जो प्रथम है वो आदि का है उसको आद्य कह दिया, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखिए। तो इस प्रश्न के बाद में सिद्धांती उत्तर दे रहा है, अपना पक्ष रख रहा है, बोलिए। ओम आचार्य जी, 294 पृष्ठ पे ये दूसरी पंक्ति है जो शरीरेण सुख दुखम अनुभवती थी, तो शरीरेण कह दिया तो संघात का मतलब शरीर ही होता है, तब तो आत्मा ही लिया जाएगा, यहाँ संशय नहीं होगा फिर। नहीं नहीं, देखिए यहाँ शरीर को भी एक अवयव के रूप में देखा है इन्होंने, क्योंकि जिसे संघात कह रहे हैं, हाँ पूरा शरीर हो गया, जिसे ये संघात कह रहे हैं ना उसमें इन्होंने क्या क्या बोल दिया था, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि ये अलग अलग कर दिए। अब सामान्यतः हम शरीर में इंद्रियां मन सहित लेकर के भी शरीर शब्द बोलते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अभी यहां चूंकि इन्होंने दूसरे शब्दों का प्रयोग कर दिया है तो अब शरीर मतलब ये स्थूल शरीर जो इंद्रिय मन बुद्धि से अतिरिक्त जो ढांचा है उसको यहां कह रहे हैं। नहीं अतिरिक्त है ना इंद्रिय, जैसे हमारे शरीर में इतना मांस है हड्डियां हैं, उनको आप ना तो इंद्रिय कह सकते हो, न मन कह सकते हो, न बुद्धि कह सकते हो, और न वेदना कह सकते हैं, संवेदना कह सकते हैं। बाकी जो ये स्थूल भाग बचा ना सारा, वो शरीर के अंतर्गत आएगा। और अगर और भी सूक्ष्मता से भेद करना चाहें तो जो जिसे हम इंद्रियां कह रहे हैं, हालांकि तो इनको इंद्रियों को इन्होंने पांच भौतिक इंद्रियां ही लिया है, तो इंद्रियों से अतिरिक्त अभी आंख है, आंख जहां लगी हुई है और चारों तरफ की हड्डी है, और ये बुद्धि अंदर है तो ऊपर की खोपड़ी है, हड्डी है, ये सारी चीजें आ जाएंगी इनके अतिरिक्त जो भी है। तो सिद्धांत इसका उत्तर दे रहा है कि जो दो प्रकार का व्यपदेश होता है उसमें कौन सा व्यपदेश मानना चाहिए, कथन मानना चाहिए। तो कहा अन्येना अयम अन्यस्य व्यपदेश, अन्य से अन्य का कथन हो रहा है। यहां जो है चक्षुषा पश्यति, यहां पर चक्षु से मैं अवयव से संघात का कथन नहीं मानना चाहिए, यहां पर अन्य से अन्य का कथन मानना चाहिए चक्षु के द्वारा, जैसे परशुना छिनत्ति उस तरह से लेना चाहिए चक्षुषा पश्यति। आंख अलग है और दृष्टा अलग है, व्यतिरिक्त दो पक्ष रखे थे, तो इन संघात से अतिरिक्त आत्मा है, अतिरिक्त जो है उसको आत्मा कहते हैं, ये सिद्धांति का पक्ष है। अब इसमें तर्क वितर्क आदि चलेंगे, सिद्धांति पहले अपनी बात को रखेगा, क्यों मैं ऐसा मानता हूं, क्यों ऐसा हमें मानना चाहिए। तो पहला सूत्र बोलेंगे दर्शन स्पर्शन, बोली स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, दर्शन और स्पर्शन के द्वारा, दर्शन मतलब देखना, स्पर्शन यानी छूना, इनके द्वारा दो का ग्रहण किया। एकार्थ ग्रहणात्, एक अर्थ का ग्रहण होने से, ये वही चीज है जिसको मैं देख रहा हूं, उसी को छू रहा हूं, ये एक अर्थ का बोध होना, इसके कारण से व्याख्या अभिभाष्य में करेंगे। तो दर्शने न कश्चित अर्थो गृहीतः, देखने के द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान हुआ, कोई अर्थ गृहित हो गया यानी ज्ञात हुआ। स्पर्शने न भी सो अर्थ गृह्यते, स्पर्श के द्वारा भी वही अर्थ गृहित होता है, उसको हम छू भी सकते हैं, जो छुआ जा सकता है ऐसी चीज, देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। ऐसा कोई उदाहरण ले लिया, हमने कोई फल ले लिया, आम्र आदि या सेव आदि, तो आंख से भी देखा उसको हमने और छू भी लिया। तो स्पर्शने नापि सो अर्थो गृह्यते, क्या गृहित होता है जब उसको हमने स्पर्श भी कर लिया, तो अब आगे की बात कह रहे हैं, इसके आगे चिन्ह लगा सकते हैं गृह्य के बाद या बराबर करके, क्या होता है, यम अहम अद्राक्षम चक्षुषा तम स्पर्शने नापि स्पृशामी इति, जिसको मैंने आंख से देखा था उसी को मैं त्वचा से, स्पर्श से, हाथ से छू रहा हूं, ये बोध भी साथ में रहता है। एक चीज है देखा, सेव को देखा, एक है सेव को छुआ, आंख से देखा ये इतना आकार प्रकार रंग रूप है, एक बात, हाथ से छुआ ये इसका स्पर्श है, ऐसी चिकनी है या इतनी मोटी है, इतना भार है, ये हमारे को पता लगा, ये दो चीजें। लेकिन इसके अतिरिक्त जो ज्ञान है वो क्या, यम अहम अत्राक्षम चक्षुषा, जिसको मैंने आंख से देखा था तम स्पर्शनेनापि स्पृशामि, उसी को मैं त्वचा से भी छू रहा हूं। ये जो एक अर्थ का ग्रहण है, देखा था आंख से, छुआ था स्पर्श से, स्पर्श इंद्रिय से, त्वचा से, अब इसके बाद में जो है कि मैं उसी को देख रहा हूं, ये जो उसी को, जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, ये जो बोध है ये आत्मा का ज्ञापक है, उसको आगे और बता रहे हैं। तो पहला तो एक बात कही, इसको पलट के कह रहे हैं, यम च अस्पार्क्षम, अस्पार्क्षम जिसको मैंने छुआ था स्पर्श ने न त्वचा से, तम चक्षुषा पश्यामि उसी को मैं देख रहा हूं। पहले कहा था जिसको देख रहा हूं उसी को छू रहा हूं, अब कह दिया जिसको छू रहा हूं उसी को देख रहा हूं, ये दो तरह की बात हो गई। आगे एक विषय च इमौ प्रत्ययौ, ये जो दो प्रकार के ज्ञान है, दो प्रकार के मतलब एक रूप का ग्रहण एक स्पर्श का ग्रहण, रूप का ज्ञान और स्पर्श का ज्ञान, ये दोनों एक ही विषय वाले हैं, जिसका रूप है उसी का ही स्पर्श है, ये जो हमारे को बोध हो रहा है, वहां वो जो द्रव्य है वो एक है। तो एक विषय उच्च इमऊ प्रत्यय, ये दोनों ज्ञान एक विषय वाले हैं, एक ही वस्तु से संबंधित हैं। एक बात, एक कर्तिक और एक ही कर्ता वाले हैं, जिसने देखा था उसी ने छुआ है, एक विषय वाले हैं, वो सेव भी एक है और जानने वाला भी एक है, ये हमारे को बोध होता है नहीं, या ये प्रतीति होती है कि देखा किसी और ने है और छुआ किसी और ने है, देखा मैंने किसी और को है, छुआ किसी और को है, ये भी प्रतीति नहीं हो रही है। एक बात, और अंदर की तरफ से जिसने देखा था उसी ने छुआ है, मैंने ही देखा था और मैंने ही छुआ है, ये भी बोध हमारे साथ में रहता है। तो ये एक कर्तृक है, यानी जानने वाला भी एक है, ये हमारे सबको अनुभूति होती है। तो एक विषय च इमौ प्रत्ययौ एक कर्तृकौ प्रतिसंधीयेते, ये आपस में आके जुड़ते हैं, इनका प्रतिसंधान होता है, प्रतिसंधीयेते विज्ञायेते, ये ज्ञात होते हैं, ये जो जोड़ हुआ ये हमारा स्मृति के साथ में होता है, प्रतिसंधान यानी जोड़ होना, जिसको देखा उसी को छुआ, ये जो दो ज्ञान थे वो एक जगह जुड़े। अगर जिसको देखा उसका रंग रूप अलग रहता और जिसको छुआ उसका ज्ञान अलग रहता, ये दोनों ज्ञान अगर कहीं मिलते नहीं, तो ये बोध थोड़ा ना आता कि जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, मान लीजिए एक व्यक्ति ने तो सेव को देखा, उपभिन्न किसी व्यक्ति ने, और एक व्यक्ति ने उसको छुआ, एक ही वस्तु को, तो वहां तो वो ज्ञान मिलता नहीं है ना। जिसने देखा था, छुआ नहीं था, वो ये कह सकता है कि जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं मैं, या जिसको छुआ था उसी को देख रहा हूं, कह ही नहीं सकता हूं। और जिसने अकेले ने छुआ था लेकिन देखा नहीं था, वो ये थोड़ा ना कह सकता है कि जिसको देखा था उसको छुआ था। हाँ, जिसको मतलब देखा ही नहीं उसने, उसने छुआ, आंख बंद करके छुआ, ऐसी स्थिति बनानी पड़ेगी हमारे को, आंख बंद करके छुआ या दूसरी तरफ देखते हुए छुआ। अब उसके मन में क्या ये बात आ सकती है कि जिसको मैंने देखा था उसी को छुआ है? ये भी नहीं आ सकता, जिसको छुआ था उसको देखा है, उसने देखा ही नहीं है। यदि दो अलग कर्ता हैं, देखने की क्रिया का कर्ता अलग है और छूने की क्रिया का कर्ता यदि अलग है, तो उसमें प्रतिसंधान नहीं होता है ज्ञान का। न तो उनको यह होता है कि मैंने जिसको देखा था उसको छुआ या जिसको छुआ था उसको देखा, अथवा मैंने ही देखा और मैंने ही छुआ, ये बोध भी नहीं होता है जब अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो, कभी भी नहीं होगा ऐसा। लेकिन जिस संदर्भ में हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, वहां हमें ये दोनों बोध हो रहे हैं, जिसको देखा था उसी को छुआ, ये ज्ञान का प्रतिसंधान हो रहा है। दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं तो ज्ञान का प्रतिसंधान नहीं होता, जुड़ नहीं पाते, क्योंकि वो उसको स्मृति ही नहीं आती, उसने एक ने देखा नहीं है, एक ने छुआ नहीं है, तो ज्ञान ही नहीं है तो स्मृति भी नहीं आती है। लेकिन यहां पर जब हमें ये बोध हो रहा है कि जिसको देखा था उसको छुआ, इसका मतलब है ये जो दो ज्ञान थे अलग अलग, अलग अलग इंद्रियों से जो ज्ञान हुए थे, इनका प्रतिसंधान हो रहा है, जुड़ रहे हैं ये, और जुड़ने के साथ में स्मृति भी जुड़ी हुई है, स्मृति भी माननी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों क्रियाएं अलग अलग हुई जब, वो ऐसा हमारा उदाहरण है। एक साथ भी हो सकती है, लेकिन हमारा उदाहरण है जहां अलग अलग थी, भिन्न समय में देखा था और भिन्न समय में छुआ, थोड़ा काल का अंतर है, तो पहले वाला ज्ञान पहले हो चुका, दूसरा ज्ञान बाद में हुआ। तो दूसरा ज्ञान करते समय यानी छूते समय जब हमें यह बोध हुआ कि इसी को मैंने देखा था, ये हम उस पूर्व ज्ञात की स्मृति कर रहे हैं, ठीक है, जो पहले जाना था उसकी स्मृति कर रहे हैं और अभी ज्ञान कर रहे हैं, और ये दोनों ज्ञान जुड़ गए, और इसका प्रतिसंधाता भी है कि मैंने ही देखा था और मैंने ही छुआ इसको, ये भी हमारे को बोध साथ में रहता है, ठीक है। अब इसके आधार पर ही चल रहे हैं, तो एक विषयउ च इमउ प्रत्ययउ एक कर्तृकउ प्रतिसंधीयेते अल्पविराम। जब ये एक कर्तृक होते हैं तभी इनमें प्रतिसंधान होता है, ये जो जोड़ होता है, न च संघात कर्तृकउ, यदि ये संघात रूप कर्ता होते तो इसमें ये दो ज्ञान नहीं होते। जिसको मैंने देखा था उसी को छुआ, यदि संघात करता है तो ये ज्ञान नहीं हो सकता, यदि संघात से अतिरिक्त आत्मा है तो ये ज्ञान हो सकता है। ये जो हमें ज्ञान हो रहा है ये तो प्रत्यक्ष है, इस प्रत्यक्ष के आधार पर अब अनुमान लगा रहे हैं कि इसको जो जानने वाला ये संघात है या आत्मा है। तो ये तो अभी इन्होंने कथन किया है कि ऐसा जो हमें बोध हो रहा है ये तभी हो सकता है जब एक ही करता हो, एक करता है, हम एक करता है ये बोध भी हो रहा है हमारे को, उसको एक तरफ छोड़ भी दें, तो जो एक जिसको देखा उसी को मैं छू रहा हूं, ये जो एक अर्थ है, एक अर्थ का ग्रहण है, इसकी सिद्धि तभी हो सकती है जब हम एक कर्ता को भी माने। यदि संघात को कर्ता मानेंगे तो हमें ये अनुभूति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसकी सारी विवेचना भी और आगे चलेगी, अभी एक कथन किया है सिद्धांती ने, बात रखी है, पूर्व पक्षी प्रश्न भी करेगा इसमें, आपके मन में भी प्रश्न आ रहे होंगे, वो अभी तो आगे चलते हैं, उनका समाधान या तो स्वतः हो जाएगा, फिर बसता है तो पूछेगा। तो न च संघात कर्तृक, तो ये न तो संघात कर्तृक हो सकते हैं, और आगे एक बात और कही, न इंद्रियेण एक कर्तृक, एक कर्तृक होते हुए भी इंद्रिय रूप एक कर्तृक नहीं हो सकते। एक पक्ष ये तीसरा इन्होंने अतिरिक्त लिया है। पहली बात तो ये कह दी कि ये अन्य एक कर्तृक होगा, संघात कर्तृक तो हो नहीं सकता है। अब एक कर्तृक में भी दो पक्ष बन जाते हैं। एक पक्ष तो ये है जो पहले बात आ चुकी कि संघात से अतिरिक्त तो कोई है, वो चेतन आत्मा है, उसके द्वारा ये ज्ञान किया गया, कर्ता वो था। दूसरा पक्ष ये बनता है कि संघात का कोई एक अवयव ही कर्ता मान लिया जाए, देखा तो आंख ने देखा, आंख उसका कर्ता हो गया, छुआ तो त्वचा के द्वारा किया गया, तो त्वचा एक इंद्रिय है और वो उसका कर्ता हो गया। अब यहां भी कर्ता तो एक ही माना गया है, देखने का कर्ता अलग और छूने का कर्ता अलग, पर हैं संघात के ही भाग, ये संघात से अतिरिक्त नहीं है ये। तो जब इन्होंने कहा ये इसका कर्ता एक ही हो सकता है, संघात तो हो नहीं सकता, तो एक कर्ता होने में दो पक्ष बन गए। पहला पक्ष तो ये कि संघात वाले द्रव्यों से भिन्न कोई तत्व है जो इस ज्ञान का करने वाला है, एक ये पक्ष। दूसरा कोई कहे कि नहीं, एक तो संघात में भी घट जाएगा, एक कर्तृकत्व तो हम संघात में भी घटा देंगे। कैसे? नेत्र देखने का करता था, वो अकेला करता है, और त्वचा दूसरा करता है, ये भी एक करता हो गई, एक एक इंद्रिय हो गई ना, चक्षु एक इंद्रिय जी, ये तो आगे आएगा। एक पक्ष उठाया जा रहा है कि कोई ऐसा कह सकता है, वो तो खंडन करेंगे आगे, ये सारी बातें आएंगी, लेकिन अभी एक संभावना का उद्भावन किया जा रहा है। आप केवल इतना समझिए कि ये भी कोई कह सकता है कि चलो संघात करता नहीं है, एक करता है, तो हम ठीक है मान लेंगे, आंख एक करता है, और वो आपने बिल्कुल ठीक ही कहा कि अगर ये अलग अलग होंगे, संघात करता होंगे, तो उसमें प्रतिसंधान नहीं होगा, यही बिंदु आगे उठाएंगे, क्योंकि ऊपर जो हेतु दिया इन्होंने, वो प्रतिसंधान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसके आधार पर ये निर्णय करेंगे। यहां तक हो गया, आगे देखिए। तो न इंद्रिय न एक कर्तृक, एक इंद्रिय के साथ एक करता है, एक एक इंद्रिय और एक एक करता है, ऐसा भी नहीं है, अपना पक्ष रख दिया सिद्धांती ने। आगे तद्यो असौ चक्षुषा त्वग इंद्रियेण च एकार्थस्य ग्रहिता, तो जो यह चक्षु के द्वारा या त्वग इंद्रियेण च या त्वचा इंद्रिय के द्वारा एक अर्थ का ग्रहण करने वाला है, जो है ग्रहण करने वाला, वो कौन है अभी नहीं निर्णय निकाल रहे, वो कौन है ये तो हमारी चर्चा का विषय है, ये जानने वाला है कौन, संघात है या संघात से भिन्न है, जो भी है, यो अस्य ग्रहिता भिन्न निमित्तौ अनन्य कर्तिकौ प्रत्ययौ समान विषयौ प्रतिसंदधाति, ये जो एक ग्रही, ये जो अर्थ का ग्रहिता है, ये प्रतिसंदधाति, ये स्मरण करता है, जोड़ता है, और वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, तो भिन्न निमित्तौ, भिन्न भिन्न कारण वाले, अनन्य कर्तिकौ, एक ही करता है जिसका, ऐसे प्रत्ययौ, प्रत्ययों का, ज्ञानों का, समान विषय, जो ज्ञान एक ही विषय वाले हैं, समान विषय वाले हैं, उनका प्रतिसंधाता होता है। विशेषण अभी बीच में मैं और बाद में देता हूं, पहले ये देखिए कि जो यह चक्षु के द्वारा या त्वक इंद्रिय के द्वारा अर्थ का ग्रहण करने वाला है, ये जो अर्थ का ग्रहण करने वाला है, यह है। कैसे, क्या ग्रहण करता है, भिन्न भिन्न कारणों से, करणों से गृहित कर रहा है, ठीक है, एक चक्षु हो गया, एक त्वक हो गया, और समान विषयों प्रत्यय, समान विषय वाले ज्ञान हो रहे हैं, कि यानी उसका अधिकरण एक ही है, रूप का भी अधिकरण वही है, स्पर्श का भी अधिकरण वही है, समान विषयों का मतलब है एक विषय वाले अधिकरण वाले प्रत्यय ज्ञानों को, दो ज्ञान है, एक रूप का ज्ञान, एक स्पर्श का ज्ञान, और ये समान विषय वाले हैं, यानी समान अधिकरण वाले हैं, ऐसे। और अनन्य कर्तृकौ, और इनका करने वाला एक ही था, ये साथ में जुड़ी हुई बात है महत्वपूर्ण, जिसने देखा था वही छू रहा है, ये जो बात है, यह है अनन्य कर्तृकता। अन्य कर्तृकता कब होती, जब नेत्र ने देखा और त्वगिंद्रिय ने छुआ, अब इन्हीं को कर्ता मानेंगे तो ये अन्य कर्ता हो गए, अनन्य कर्ता नहीं हुए। अनन्य का मतलब है अन्य ना हो जो, यानी वही एक ही। तो हमें साथ में जो ये अनन्य कर्तृकता का बोध होता है कि मैंने ही देखा, मैंने ही छुआ, ये जो अनन्य कर्तृकता है, इसको अनन्य कर्तृकता वाले प्रत्यय समान विषय भिन्न भिन्न जो विषय है उसको ये प्रतिसंधाति जोड़ता है, जोड़ने वाला ये जो कर्ता है ये ही उसको जोड़ता है, ग्रहिता। अल्प विराम। सो अर्थांतरभूत आत्मा, तो वो जो ये चीज है ये अर्थांतरभूत है, इनसे भिन्न है, वही आत्मा है। तो संघात से भिन्न आत्मा है ये इन्होंने प्रतिपादित किया, क्योंकि हमें ये बोध होता है जो देख रहा था वो भी मैं ही था और छू रहा था वो भी मैं ही था, ये बोध हमें है साथ में, इससे पता लगता है कि ये संघात हम नहीं है, संघात से भिन्न है। आगे कथम पुनर्नेन्द्रियण एक कर्तिकाउ, जो पीछे दूसरा पक्ष रखा था नेन्द्रिय न इंद्रियण एक कर्तिकाउ, अभी तक जो खंडन किया था वो संघात कर्तिकाउ का निषेध किया था, संघात तो कर्ता हो नहीं सकता, संघात से भिन्न है, तो एक ही इंद्रिय को कर्ता क्यों नहीं मान लेते, उसका उत्तर दे रहे हैं। इंद्रियम खलु स्व स्व विषय ग्रहणम अनन्य कर्तिकम प्रतिसंधातुम अर्हति। इंद्रियम खलु स्व स्व विषय ग्रहणम, इंद्रियां इंद्रिय अपने अपने विषय के ग्रहण को अनन्य कर्तिकम समान कर्ता के रूप में प्रतिसंधातुम अर्हति जोड़ सकती है। ये परिकल्पना अभ्युगम से कथन किया जा रहा है, मान लिया कि नेत्र भी एक कर्ता है तो नेत्र प्रतिसंधान करेगा तो वो अपने रूपों का ही करेगा कि मैंने फल को देखा, सेब को, मैंने केले को देखा, मैंने वृक्ष को देखा, मैंने कुटिया को देखा। तो यदि इंद्रिय कर्तृकत्व माने, एक एक इंद्रिय ही अपना अपना अलग अलग कर्ता माने तो प्रतिसंधान तो हो सकता है वहां पर, लेकिन अपने अपने विषय का ही प्रतिसंधान हो सकता है। अनेक रूप देखे भिन्न भिन्न, सैकड़ों हजारों लाखों जितने भी रूप देखते हैं उन सब का कि मैंने ही इसको देखा था और मैंने ही इसको देखा है, ठीक है। तो इसको पंक्ति को फिर देखिए कि इंद्रियम खलु स्व स्व विषय ग्रहणम अनन्य कर्तिकम प्रतिसंधा तो मर्रति। अल्प विराम। इंद्रियां अपने अपने विषय के ग्रहण को ही अनन्य कर्तिक के रूप में ग्रहण कर सकती हैं। इसका मतलब हुआ भिन्न विषय के ग्रहण का प्रतिसंधान नहीं कर सकती। आगे कह रहे हैं इसी बात को, न इंद्रियांतरस्य विषयांतर ग्रहणमिति। इंद्रियांतर के विषय विषयांतर के ग्रहण को वो प्रतिसंधान नहीं कर सकती, भिन्न इंद्रिय के द्वारा भिन्न विषय का जो ग्रहण किया गया उसका वो प्रतिसंधान नहीं कर सकती। जैसे कि एक व्यक्ति ने बहुत सारी चीजें देखी, दूसरे ने बहुत सारी छुई, तो अब वो आपस में प्रतिसंधान नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग हैं, बेने बेने करता है। प्रतिसंधान हो रहा है, जुड़ रहा है, स्मृति आ रही है, तो एक कर्ता तो हमें मानना पड़ेगा। तो इंद्रियां भी कर्ता, एक एक कर्ता अलग अलग मान लिए जाए कि शरीर में अनेक कर्ता है, जितनी इंद्रियां हैं उतने ही कर्ता हैं, उतने ही ज्ञान को जानने वाले हैं, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। ये सब हमारे प्रत्यक्ष अनुभूति से विपरीत जाएगा, इसलिए ऐसा है। तो नेन्द्रियांतरस्य विषयांतर ग्रहणम इति। आगे कथम न संघात कर्तृक, ये संघात कर्तृक क्यों नहीं हो सकते और इस विषय में बता रहे हैं। बोले एक खलु अयम भिन्न निमित्त स्वात्म कर्तृक प्रतिसंघत प्रत्यय वेदयते न संघात। एक खलु अयम, ये कोई एक है जो भिन्न निमित्त, भिन्न निमित्त वाले स्वात्म कर्तिक और स्वयं ही है जिसका कर्ता, ऐसे प्रतिसंहित आपस में संबद्ध प्रत्यय ज्ञानों को वेदयते जानता है। एक ही खलु, एक खलु अयम प्रत्यय वेदयते, एक ही दो ज्ञानों को जानता है। कैसे दो ज्ञानों को? प्रतिसंगत जो संबद्ध हो चुके हैं, जैसे कि जिसको मैंने देखा था उसी को छू रहा हूं, ये दो ज्ञान थे, देखना और स्पर्श करना, लेकिन जुड़ चुके हैं। तो प्रतिसंगत प्रत्यय, और वो कैसे ज्ञान है? स्वात्म कर्तृक, मैंने ही इसको जाना है, स्वयं का कर्तृत्व वहां पर विद्यमान है, और लेकिन भिन्न निमित्त इंद्रियां भिन्न भिन्न थी, करण भिन्न भिन्न थे, भिन्न भिन्न निमित्त से हुआ था, तो ये जानता है न संघाता, संघात नहीं जानता। ये थोड़ी व्याख्या कर दी अपनी प्रतिज्ञा की, कारण नहीं आया, इसलिए पूर्व पक्षी पूछता है कस्मात, कैसे? तो कहा अनिवृत्तम ही संघाते प्रत्येकम विषयांतर ग्रहणस्य अप्रतिसंतानम इंद्रियांतरेण इव इति। तो बोले अनिवृत्तम ही को तो अलग रखते हैं, अब इसके बाद में जहां से संघाते हैं इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए और पंक्ति के अंत तक इंद्रियांतरेण इव इति यहां तक बंद कर लीजिए उसको। अनिवृत्तम को हम बाद में देखेंगे, पहले ये विपरीत अल्प विराम वाला देखते हैं। संघाते, संघात में, संघात वाला जो पक्ष है, जिस पक्ष में हम ये माने कि संघात ज्ञान करता है, संघात में प्रत्येकम यानी प्रत्यवयवम, प्रत्येक जो उसका अवयव है उसमें विषयांतर ग्रहणस्य, भिन्न भिन्न विषयों के ग्रहण का, जिस पक्ष में संघात ज्ञान करने वाला माना जाएगा, तो संघात के भिन्न भिन्न अवयव भिन्न भिन्न ज्ञान कर रहे हैं, भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान कर रहे हैं, तो संघाते प्रत्येकम यानी अलग अलग जो अवयव हैं उनमें विषयांतर ग्रहणस्य, भिन्न भिन्न विषयों के ग्रहण का, ज्ञान का अप्रतिसंधानम, प्रतिसंधान नहीं होगा, जोड़ नहीं हो पाएगा, अप्रतिसंधान होगा, कैसे? इंद्रियांतरेण इव इति, भिन्न भिन्न इंद्रियों के समान, जैसे पीछे जो बताया था चक्षु इंद्रिय से जो जाना है और त्वचा से जो जाना है उनका प्रतिसंधान नहीं हो सकता। और इसको भी समझने के लिए दो अलग अलग मनुष्यों का उदाहरण लेना होगा हमें लोक में, भिन्न भिन्न ज्ञाताओं का ज्ञान संबद्ध नहीं होता है, ऐसे भिन्न भिन्न इंद्रियों का ज्ञान भी संबद्ध नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि संघात है तो संघात का जो अवयव जो जान रहा है उसका दूसरे के ज्ञान के साथ में संबंध नहीं हो पाएगा, सब अपने अपने अलग अलग करता रहेंगे। तो अप्रतिसंधानम अनिवृत्तम, अप्रतिसंधान हट नहीं पाएगा, जबकि हम प्रतिसंधान देखते हैं, प्रत्यक्ष हमारा यह है कि वो ज्ञान जुड़ता है। तो अगर संघात जानने वाला है तो अप्रतिसंधानम अनिवृत्तम, अप्रतिसंधान हट नहीं पाएगा, कैसे? जैसे इंद्रियांतर के की तरह से, इंद्रियांतर को जब हम कर्ता मानते हैं तो वहां अप्रतिसंधान हट नहीं पाता है, यानी प्रतिसंधान की स्थिति नहीं बनेगी। ऐसे ही संघात को भी यदि मानेंगे तो प्रतिसंधान नहीं हो पाएगा, अप्रतिसंधान हट नहीं पाएगा, इसलिए इनसे अतिरिक्त एक चेतन को हमें मानना पड़ेगा। ये सिद्धांती ने बात रखी। आपके प्रश्न हो सकते हैं जो अभी पूर्व पक्षी रखेगा आपको को? प्रश्नवाचक पूर्ण विराम लगा लीजिए, न संघाता वेद, न संघाता, पूर्ण विराम लगा लीजिए यहां पर। तो दूसरा सूत्र अब पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है इसका, बोलेंगे न विषय व्यवस्थानात्, न के बाद अल्प विराम ले लेंगे तो न आपका कथन ठीक नहीं है, मैं खंडन करता हूं इसका। क्यों? विषय व्यवस्थानात्, विषयों की व्यवस्था होने से, अलग अलग अलग अलग विषयों का ग्रहण करते हैं, विषय की व्यवस्था देखी जाती है, उस विषय की व्यवस्था से ये कैसे खंडन करेगा, भाष्यकार बता रहे हैं। तो न देहादि संघातात् अन्यश् चेतनः, ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी, प्रश्नकर्ता ने पहले दोनों बातें रखी थी क्या है, सिद्धांति ने कहा तो उसको बात ठीक नहीं लगी, उसने अपना एक पक्ष बनाया कि न देहादि संघातात् अन्यश् चेतनः, देहादि संघात से भिन्न चेतन नहीं है, ये प्रतिज्ञा है उसकी पूर्व पक्षी की। कस्मात? तो हेतु दिया विषय व्यवस्थानात्, विषय की व्यवस्था होने से, कैसे व्यवस्था है उसको खोल रहे हैं, व्यवस्थित विषयाणी इंद्रियाणी, इंद्रियां व्यवस्थित यानी नियत विषय वाली होती हैं, नेत्र से रूप का ही ग्रहण होगा, और जिह्वा से रस का ग्रहण होगा, रसनेन्द्रिय से ऐसे। तो व्यवस्थित विषयाणी इंद्रियाणी चक्षुषी असती रूपम न गृह्यते सतीच गृह्यते। ये नियत विषय कैसे हैं इसमें अन्वय व्यतिरेक करके बता रहे हैं कि चक्षुषी असती रूपम न गृह्यते, नेत्र के न होने पर रूप गृहित नहीं होता है, और सतीच गृह्यते नेत्र के होने पर गृहित होता है। यच्च यस्मिन असति न भवति सति भवति तस्य तदिति विज्ञायते। ये सिद्धांत दिया, यच्च जो यस्मिन असति न भवति अल्पविराम जिसके न होने पर जो नहीं होता है, और सति भवति अल्पविराम होने पर होता है, तो तस्य तदिति विज्ञायते उसका वह होता है ये मान जाना जाता है। जिसके होने से जो हो, जिसके न होने से न हो, वो उसी का जाना जाता है। तो नेत्र के होने से रूप का दर्शन होता है, नेत्र के न होने से रूप का दर्शन नहीं होता, इसलिए इसका कर्ता जानने वाला नेत्र ही माना जाएगा। तस्मात रूप ग्रहणम चक्षुषः, इसलिए रूप का ग्रहण किसका है, आंख का होगा, आंख रूप को ग्रहण करती है, कर्ता आंख है, नेत्र है। चक्षु रूपम पश्यति, ये चक्षु जो है वो रूप को देखती है, ठीक है। चक्षु ये तो दीर्घ द्विवचन नहीं है, ये एक एक ही है, दीर्घ हुआ वारे विसर्ग का रेफ का लोप होने से। आगे एवं ग्रहणादिशु अपीति, ऐसे ही ग्रहणादि में भी समझना चाहिए। आगे तानी इंद्रियाणी इमानी स्वस्व विषय ग्रहणात चेतनानी, ये जो इंद्रियां हैं चूंकि अपने अपने विषय का ग्रहण करती हैं इसलिए ये चेतन है। चेतन का लक्षण ही है चेतन, ये चिति संजाने जाने, ये अपने अपने विषय का ग्रहण करती हैं, और ग्रहण करना मतलब बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम अनर्थांतर है, ग्रहण मतलब तो ज्ञान ही होता है, और इसमें ज्ञान गमन और प्राप्ति तीनों अर्थ करते ही है हम, तो प्राप्त हो रहा है ज्ञान भी है, प्राप्त हो रहा है मतलब ग्रहण हो रहा है मतलब ज्ञान हो रहा है, तो इनको ये इसका ग्रहण करती है, इनका ज्ञान होता है, तो ये चेतन है। अल्प विराम हो गया चेतनानी। आगे इंद्रियाणाम भावाभावयोर विषय ग्रहणस्य तथा भावात, इंद्रियों के भाव और अभाव होने पर यानी होने या न होने पर विषय ग्रहण का भी तथा भावात, विषय ग्रहण का भी वैसा ही होना यानी भाव अभाव होना। एवं सती किम अन्य न चेतन, जब ऐसा है ये इंद्रियां ही चेतन सिद्ध हो रही तो अन्य चेतन मानने की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, एक अनावश्यक एक तत्व आप लेकर के आ रहे कि अन्य ने चेतन है, उसकी जरूरत ही क्या है, हमारा काम तो इसी से सिद्ध हो गया। तो अब इस पर सिद्धांति बोल रहा है संदिग्धत्वात् अहेतुः, आपने जो ये बात कही ना विषय व्यवस्थाना, ये संदिग्ध होने से अहेतु है, आपका हेतु नहीं है अहेतु है, क्योंकि इसमें संदेह है, ये निश्चयात्मक नहीं है। कैसे संदेह है उसको आगे बता रहे, यो अयम इंद्रियाणाम भावाभावयोर विषय ग्रहणस्य तथा भाव, जो यह है, अयम मतलब ये नियम जो पीछे इसने व्यवस्था बताई थी, विषय व्यवस्था उसको नियम को, ये नियम क्या नियम, इंद्रियों के भाव और अभाव से विषयों का भी भावाभाव होता है, ये जो आपने कहा था, सकिम अयम चेतनत्वाद आहोस्वित चेतनोपकरणानाम ग्रहण निमित्तत्वाद इति संदीयते, ये जो नियम दिखाई दे रहा है ये चेतनत्वात इन इंद्रियों के चेतन होने से ऐसा दिखाई दे रहा है, अथवा चेतनोपकरणानाम ग्रहणम ग्रहण निमित्तत्वात चेतन के उपकरणों का ग्रहण का निमित्त होने से, ज्ञान का कारण होने से हो रहा है संदीयते, ये संदेह है। इंद्रियों के होने ना होने से, इंद्रियों के भाव अभाव से ग्रहण का भावाभाव हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन इसमें भी संदेह है। भावाभाव तो ठीक है लेकिन भावाभाव से आपने इंद्रियों की चेतनता साथ में जोड़ ली पूर्व पक्षी ने, तो बोले कि ये जो भावाभाव हो रहा है ये इंद्रियों के चेतन होते हुए हो रहा है, अथवा चेतन के साधन होने से ये हो रहा है, क्योंकि ये तो दोनों जगह घट सकती है। पूर्व पक्षी तो इंद्रियों को चेतन मान करके भावाभाव को देख रहा था, एक पक्ष वो है, दूसरा पक्ष है कि भाई ये चेतन के साधन भी तो हो सकते हैं, और साधन के न होने से चेतन नहीं जान पा रहा है, ये भी तो एक हो सकता है पक्ष, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो जब दोनों हो सकते हैं तो अब ये संदिग्ध हो गया, उसको एक पक्ष में ले जाने नहीं दिया, संदिग्ध होते ही वो सामने वाला तो अभी सिद्ध नहीं हो पाया, दोनों बात हो गई। अब दोनों में से विशेष हेतु देना पड़ेगा कि इंद्रियों के होने ना होने से जो ज्ञान का होना ना होना हो रहा है वो इंद्रियों के चेतन होने से हो रहा है या इंद्रियों के चेतन का साधन होने से हो रहा है, इसके लिए अलग अलग हेतु देने पड़ेंगे दोनों को, उसकी बात सिद्ध हो पाएगी। केवल कथन से नहीं होगा क्योंकि दोनों पक्ष बन गए, मूल बात सिद्ध नहीं हो पाएगी अभी। तो इसी को इन्होंने कहा था सकिमयम चेतनत्वात्, ये चेतन के कारण से है यानी इंद्रियां ही चेतन है, अहोस्वित चेतनोपकरणानाम, चेतन के उपकरणों का जो कि ग्रहण के निमित्त है, निमित्तत्वात् इति संदीयते, ये संदिग्ध है अभी। आगे चेतनोपकरणत्वे अपि इंद्रियाणाम ग्रहण निमित्तत्वात् भवितुमर्हति, दूसरे पक्ष की पुष्टि कर रहा है ये पूर्व सिद्धांति कि चेतन का उपकरण होने पर भी, इंद्रियों के चेतन का उपकरण होने पर भी ग्रहण का निमित्त होने से ये हो सकता है। क्या? विषय का व्यवस्था, जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि विषय व्यवस्थानात्, विषय की व्यवस्था होने से इंद्रियां चेतन हैं, तो कह रहे हैं कि विषय की व्यवस्था तो तब भी हो सकती है जब ये इंद्रियां चेतन आत्मा के करण हो, तब भी व्यवस्था हो सकती है, उसमें व्यवस्था भंग की कोई बात ही नहीं है, अभी ये की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए जो आपने विषय व्यवस्थानात् हेतु दिया था, ये संदिग्ध है, दोनों पक्षों में जा सकता है, केवल आपके पक्ष को ही पुष्ट नहीं करता है, इसलिए ये अहेतु है, हेतु नहीं है। जी वो एक ही बात है, एक ही बात है, क्योंकि विषय की व्यवस्था को ही तो इन्होंने खोला है, इंद्रियों के भाव अभाव से विषयों का भाव अभाव होना, उसको भी आप सीधा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसका एक शब्द में हेतु सूत्रकार ने, सूत्र में जो पूर्व पक्षी ने दिया विषय व्यवस्थानात्, एक ही बात है। ठीक है, आगे देखिए अगले सूत्र की भूमिका बना रहे, यच्च उक्तम विषय व्यवस्थानादिति, जो आपने कहा था कि विषय की व्यवस्था है उस पर अब बोल रहे हैं, अब बोल रहा है सूत्रकार स्वयं महर्षि गौतम। पीछे जो उत्तर दे दिया था संदिग्धत्वात् अहेतु, ये भाष्यकार ने दे दिया था, वो उससे भी समाधान हो गया, पर सूत्रकार भी तो देगा आगे। पूछे आचार्य वर, संदेह और संशय इनका एक ही अर्थ लगेगा? एक ही बात है जी, संदेह भी यही होता है, संशय भी वही बात है। तो यच्च उक्तम विषय व्यवस्थानादिति, जो विषय व्यवस्थानात् आपने कहा था उसके ऊपर ये सूत्र रचा गया, सिद्धांति का सूत्र है। बोलेंगे तत् व्यवस्थानात् एव आत्म सद्भाव, आत्म सद्भाव, आत्म सद्भावात् अप्रतिषेध। बोले तत् व्यवस्थानात्, उस ये जो आपने विषय की व्यवस्था कहा था उसके व्यवस्थान से ही, था जो हेतु पूर्व पक्षी ने विषय व्यवस्था वाला हेतु संघात को चेतन सिद्ध करने में, इंद्रियों को चेतन करने में किया था, बोले उसी विषय की व्यवस्था से, उसी नियम से आत्मा सिद्ध होती है, हेतु उसी का ही पकड़ा है, कैसे वो एक व्याख्या करेगा? पूर्व पक्षी ने उसी हेतु से अपनी व्याख्या करके अतिरिक्त आत्मा का खंडन किया, और सिद्धांती कह रहा है उसी हेतु से तो आत्मा की भी सिद्धि हो सकती है, होगी। तो तत् व्यवस्थानात् एव, उस व्यवस्था से ही, आत्म सद्भावात्, आत्मा का होने से, आत्मा का सद्भाव सिद्ध होने से अप्रतिषेध, उस हेतु से आत्मा का खंडन नहीं होता है, उससे तो आत्मा की सिद्धि हो जाती है। कैसे? उसको आगे बता रहे हैं। यदि खलु एकम इंद्रिय इंद्रियम अव्यवस्थित विषयम सर्वज्ञम सर्व विषय ग्राही चेतनम स्यात् कस्ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुयात्। बोले एक स्थिति बता रहे हैं, पंक्ति को तो देखेंगे अभी, कि यदि ऐसा हो जाए तब तो इंद्रिय से अतिरिक्त किसी चेतन की कौन कल्पना कर सके, यानी कोई नहीं कर सकता। यदि ऐसा हो जाए तो तब तो इंद्रियां ही चेतन मान ली जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैसा नहीं होता है उसको वो बता रहे हैं। तो यदि खलु एकम इंद्रियम, एक इंद्रिय अव्यवस्थित विषयम, भिन्न भिन्न विषय वाली, देखिए वैसे तो इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली है, व्यवस्थित विषय वाली है ना, कि अपने अपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करती है। लेकिन जो ज्ञाता है करता है वो व्यवस्थित विषय वाला है या अव्यवस्थित विषय वाला है? अव्यवस्थित विषय वाला मतलब है, उसी को इन्होंने आगे खोला, अव्यवस्थित विषय मतलब सर्वज्ञम। जो जानने वाला है वो तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबको जानता है, इंद्रियां तो व्यवस्थित विषय वाली हैं और आत्मा अव्यवस्थित विषय वाला है, उसका कोई एक ही विषय निश्चित नहीं है, वो सभी विषयों का ज्ञान करता है, इसलिए वो अव्यवस्थित विषय वाला है, वहां प्रतिबंध नहीं है, नियम नहीं है। तो यदि खलु एकम इंद्रियम, एक इंद्रिय अव्यवस्थित विषय, अव्यवस्थित विषय वाली होती, अभी तो व्यवस्थित विषय वाली है, अगर वो होती तो, अगर एक एक इंद्रिय अव्यवस्थित विषय वाली होती, यानी एक इंद्रिय से सब विषयों का ज्ञान हो जाता, अव्यवस्थित विषय को भी ही आगे खोला है सर्वज्ञम, सबको जानने वाली होती, एक एक इंद्रिय सबको जानने वाली होती, या शरीर का एक एक अवयव सबको जानने वाला होता सर्वज्ञम, सर्वज्ञम को ही आगे खोला सर्व विषय ग्राही, सब विषयों का ग्रहण करने वाला होता, चेतनम स्यात्, वही चेतन होता। यदि एक इंद्रिय जो कि अव्यवस्थित विषय वाली होती, यानी सबको सब कुछ जानने वाली होती, यानी सर्व विषय वाली होती और उसको चेतन कहते, तब तो कस्ततो अन्यम चेतनम अनुमातुम शक्नुया, तब तो कौन उस इंद्रिय से भिन्न किसी चेतन का अनुमान कर सकता था, अर्थात नहीं कर सकता था। ऐसा होता तो ठीक है, चेतन अलग नहीं था, लेकिन ऐसा है ही नहीं। इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली हैं, अव्यवस्थित विषय वाली नहीं है। पूर्व पक्षी ने व्यवस्थित विषयता के आधार पर इंद्रिय को चेतन सिद्ध किया था, सिद्धांती कह रहा है वो व्यवस्थित विषय वाली हैं, इसीलिए तो वो चेतन नहीं है। पीछे भी एक बार आया था आत्मा के बारे में, आत्मा कैसा है? सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब इस शरीर में जितना भी जाना जाता है उस सारे को जानने वाला वही है, सर्वज्ञ का वो अर्थ नहीं है सब कुछ जानने वाला होता है, ये हमारे प्रत्यक्ष के विपरीत जाता है। यदि हम सब कुछ जानते हैं तो फिर जानने का प्रयोजन ही नहीं है, फिर हम क्यों जानते हैं, प्रयास क्यों करते हैं, हमारे प्रत्यक्ष से विपरीत जाता है। अगर कोई निर्णय उससे हमारे व्यवहार की प्रति उत्पत्ति नहीं होती है, सिद्धि नहीं होती है, वो गलत हो गया। तो हम वैसा तो सब कुछ जानते ही नहीं, लेकिन फिर भी सर्वज्ञ शब्द कहा गया है तो उसका मतलब होगा इस अधिकार, इस शरीर से संबंधित बात है कि इस शरीर में जो कुछ भी जाना जाता है उस सबको जानने वाला एक ही है सर्वज्ञ, और सब विषयों का ग्रहण करने वाला है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख इत्यादि सबका ग्रहण करने वाला एक ही है, वो पहले कहा था, और ये हमारी सबकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो यदि एक इंद्रिय ऐसी हो सकती, क्या हम ये कहते हैं कि नेत्र सब कुछ जानता है, कान जो शब्द का ग्रहण करता है वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है क्या? नहीं कह सकते ना, अगर मानेंगे तो प्रत्यक्ष के विपरीत जाएगा वो। यहां कर्ता यानी जानने वाला वो है जो सर्वज्ञ है, सबको जान रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को, और वो इंद्रिय है नहीं। तो ये उस भाषा में कह रहा है यदि इंद्रियां अव्यवस्थित विषय वाली होती, यानी सभी विषयों को जानने वाली होती, सर्वज्ञ होती, सर्व विषय वाली होती, तब तो उससे भिन्न चेतन की कल्पना कहां की जा सकती थी। लेकिन चूंकि ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां नियत विषय वाली हैं, यानी अनियत विषय वाली नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है, सब विषय की ग्रहण करने वाली नहीं है, इसलिए इनसे भिन्न एक चेतन तत्व को मानना पड़ेगा जो कि सर्वज्ञ है और अनियत विषय वाला है। ठीक है, आगे देखिए, यस्मात्तु व्यवस्थित विषयाणि इंद्रियाणि, इंद्रियां व्यवस्थित विषय वाली हैं, तस्मात् तेभ्यो अन्यश्चेतनः, इसलिए उनसे भिन्न चेतन, कौन सा चेतन? सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है उसी को खोल दिया, सर्व विषय ग्राही सब विषयों का ग्रहण करने वाला उसी को आगे खोल दिया, विषय व्यवस्थितिम अतीतः, विषय की व्यवस्था से जो अतीत है, परे है, पृथक है, ऐसा अनुमीयते, अनुमान किया जाता है। तो पूर्व पक्षी ने तो विषय व्यवस्थानाथ से इंद्रियों को चेतन कहा था, सिद्धांती कह रहा है विषय व्यवस्थानाथ से ही तो सिद्ध हो रहा है कि ये इंद्रियां चेतन नहीं हो सकती, क्योंकि जो ज्ञाता है उसमें विषयों की व्यवस्था नहीं है, सभी विषय वो जान रहा है, इसलिए पक्का हो गया इंद्रियां तो चेतन नहीं हो सकती। आगे तत्र इदम् अभिज्ञानम् अप्रत्याख्ययम् चेतन वृत्तम् उदाह्रियते। अब इस विषय में ये अभिज्ञान, अभिज्ञान मतलब स्मृति को बोलते हैं, अभिज्ञानम् अप्रत्याख्ययम् जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता, चेतन वृत्तम जो कि चेतन का व्यापार है, उदाह्रियते उसका उदाहरण दिया जा रहा है, चेतन के एक ऐसे व्यवहार को उद्धृत किया जा रहा है जो खंडन नहीं किया जा सकता, वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यात्म वेदनीय है, हर व्यक्ति अनुभव करता है, कुछ बात आ चुकी है वैसी ही कुछ बात आगे आएगी। ये सब व्यवहार तो दोनों मानते हैं पूर्व पक्षी सिद्धांति, लेकिन इस व्यवहार को करने वाला वो चेतन है कौन, संघात है या संघात से भिन्न है या इंद्रिय है, ये विषय बना हुआ है, लेकिन ये अनुभूति जो आगे बताई जा रही है उसको तो दोनों ही मानते हैं, सभी मानते हैं। तो इसलिए कहा तत्र इदम् अभिज्ञानम् अप्रत्याख्ययम् चेतन वृत्तम् उदाह्रियते। ये उदाहरण आगे दे रहे हैं, क्या रूपदर्शी खलु अयम् रसम गंधम वा पूर्व गृहीतम् अनुमिनोति। रूपदर्शी, रूप को देखने वाला, प्रत्यक्ष कोई किसी रूप को देख रहा है, ऐसे रूप को जिसको उसने पहले देखा है, मान लीजिए आम को देख रहा है, आम का रूप है, और आम को उसने पहले देखा भी है, छुआ भी है, उसकी गंध भी ली है और उसका रस भी लिया है, पहले पहले आम को देखा था, खाया भी था और उसकी सुगंध भी आई थी, ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन अभी वो केवल रूप को देख रहा है, सामने आम रखा हुआ है। तो रूपदर्शी खलु अयम, अयम माने वो कौन, इनके मत में वो देह संघात से अतिरिक्त जो आत्मा है वह है। रसम गंधम वा पूर्व गृहितम, जो पहले रस और गंध ग्रहण किए थे उसका अनुमिनोति, अनुमान कर लेता है, रूप को देखा है अभी गंध और रस नहीं आ रहा है, लेकिन अनुमान कर लेता है कि इसमें सुगंध है और ये रस है, पका हुआ आम है, लाल पीला रंग का है, जिस तरह में जैसा रंग होता है, कच्चा है तो जैसा खट्टा होता है वैसा उस रस का अनुमान कर लेगा, क्या ये हरा है कच्चा है कठोर, उससे अनुमान कर लेगा। ये कब हो सकता है, वो चेतन होगा पहले, एक अनुमान होती, ये हमारा प्रत्यक्ष है। आगे तदेवम अनियत पर्यायम, आगे चला गया, हाँ देखिए, गंध प्रति संवेदी च, और जो गंध को जान रहा है वो रूप रसौ अनुमिनोति। अभी आंख बंद है, कमरे में घुसे आम कहीं रखे हुए हैं टोकरे में या कहीं या जैसे भी है, तो गंध को उसने जान लिया, उसको पहले गंध को जान चुका है और रूप और रस को भी पहले जान चुका है, अब प्रत्यक्ष हुआ गंध का, वो रूप रसौ अनुमिनोति, रूप रस का अनुमान कर लेता है कि इस तरह की वस्तु यहां पर है और उसका रस ऐसा है, अनुमान करता है, यानी स्मृति करता है, पीछे की स्मृति आती है, उससे अनुमान करता है ये भी चीजें यहां पर हैं। एवं विषय शेषे अपि वाच्यम, ऐसा ही अन्य शेषों अन्य विषयों में भी कहना चाहिए या कहा जा सकता है, ये तो उदाहरण मात्र दे दिया। आगे रूपम दृष्ट्वा गंधम जिघ्रति, रूप को देख करके वो गंध को सूंघता है, घ्रात्वा च गंधम रूपम पश्यति, और सूंघ करके गंध को ना घ्रात्वा च गंधम, गंध को सूंघ करके रूपम पश्यति, रूप को देखता है, ये दोनों विपर्य से हमारे देखे जाते हैं। तदेवम अनियत पर्यायम, जिसका पर्याय निश्चित नहीं है, पहले ये करे चाहे वो करे, कुछ भी करे, देखे उससे गंध का पता कर ले या गंध पता लग गया तो रूप का पता लग गया, अनियत पर्याय है। तथैवम अनियत पर्यायम सर्व विषय ग्रहणम, सब विषयों का, सब शब्दादि विषयों का ग्रहणम एक चेतनाधिकरणम, एक ही चेतन उसका अधिकरण है, चेतन तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो जानने वाला है, वो इंद्रिय को चेतन कह रहा था या अवयवों को चेतन कह रहा था, ये आत्मा को चेतन कह रहा है संघात के अतिरिक्त, लेकिन चेतयिता चेतना जानने वाला तो कोई ना कोई है, ये तो दोनों मान के चल रहे हैं, तो कह रहे हैं कि एक चेतनाधिकरणम, इन सब चेतनाओं का अधिकरण एक है वो, अनन्य कर्तृकम, अनन्य कर्तृक जिसका एक ही कर्ता था उसको प्रतिसंधत्ते, उसको जोड़ता है। तदेवम अनियत पर्यायम, ये जो भिन्न भिन्न पर्याय वाले जो ज्ञान है उसको जोड़ने वाला एक चेतनाधिकरणम अनन्य कर्तृकम, ये इसको प्रतिसंधत्ते उसको जोड़ता है। तदेवम अनियत पर्यायम सर्व विषय ग्रहणम एक चेतनाधिकरणम अनन्य कर्तृकम प्रतिसंतत्ते उसको जोड़ता है। ये हमारे को आत्मा की स्मृति आती है और वही वो चेतनात्मा है, स्वयं भी अपने को जोड़ता है ना कि मैंने देखा था, मैंने ही सुना है, मैंने ही चखा है, ये भी तो प्रतिसंधान होता है। वहां जो करता था वही मैं करता हूं, देखने वाला जो था वही चखने वाला भी मैं ही हूं, ये अपना भी तो प्रतिसंधान करता है कि एक ही करता है। आगे प्रत्यक्षानुमानागम संशयान प्रत्ययांश्च नाना विषयान स्वात्म कर्तृकान प्रतिसंदधाति, और उदाहरण दे रहे हैं प्रतिसंदत्ते के बाद में, पहले जहां तक किया था अल्प विराम ले लीजिए। अब कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम संशयान प्रत्ययान, तरह तरह के प्रत्यय ज्ञान होते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, अनुमान का हो गया, आगम से हो गया, या संशय वाला भी ज्ञान की स्थिति है। इनको द्वितीय द्विवचन द्वितीय बहुवचन प्रत्ययांश्च नाना विषयान प्रत्ययान, भिन्न भिन्न विषय वाले जो ज्ञान है, किसी एक विषय में प्रत्यक्ष अनुमान है, किसी दूसरे विषय में भी प्रत्यक्ष अनुमान है संशय, तीसरे विषय में भी प्रत्यक्ष अनुमान और संशय है, ऐसे भिन्न भिन्न विषय वाले प्रत्ययों को जो कि प्रत्यक्ष अनुमान आगम संशय वाले हैं, उनको स्वात्म कर्तृकान, जिन ज्ञानों को करने वाला मैं हूं ये बोध वाला स्वात्म कर्तृक, स्वयं जानने वाला, जानना रूप कर्तृत्व वहां पर प्रतिसंधाति, वो उनको जोड़ देता है। जिसका मैंने प्रत्यक्ष किया था उसी का अनुमान कर रहा हूं, जिसका अनुमान किया था उसी का प्रत्यक्ष कर रहा हूं, इन भिन्न भिन्न प्रमाणों से जाने वे का भी प्रतिसंधान जोड़ना स्मृति वो करता है। और प्रतिसंधाय वेदयते, और प्रतिसंधान करने के बाद में जानता है। जब हम अनेक प्रमाणों का प्रयोग करते हैं तो वहां उनके ज्ञान का भी प्रतिसंधान होता है, और उसको मिला करके हम फिर वहां पर ज्ञान करते हैं, इकट्ठा रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। आगे सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, और शास्त्र को भी वही जानता है। कैसा शास्त्र? सर्व विषयम, विभिन्न विषयों वाला। एक शास्त्र में भी अनेक विषय होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं उससे संबंधित सारे, दूसरे में भी उससे संबंधित, और सब शास्त्रों को मिला लें तो वो भी सर्व विषय वाले कहे जा सकते हैं। सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, सर्व विषय वाले शास्त्र को वो प्राप्त कर लेता है, यानी जान लेता है। अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य क्रमभाविनो वर्णान श्रुत्वा, अब ये कैसे जानता है उसको देखिए। सब विषय वाले शास्त्र को प्रतिपद्यते जान लेता है। कैसे? अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य, श्रोत्रस्य अविषय भूतम अर्थम, ऐसे अर्थ को जान लेता है जो श्रोत्र का विषय नहीं होता है। शास्त्र को पढ़ के यानी शब्द प्रमाण अप्तोपदेश से हम जिस बात को जानते हैं वो श्रोत्र का विषय नहीं होता है। सामान्य करके शब्द को छोड़ दीजिए बाकी सारा, जैसे हमने आत्मा परमात्मा के बारे में जाना, हमने पतंजलि योगपीठ के बारे में जाना किसी से सुन करके, तो पतंजलि योगपीठ श्रवण का श्रोत्र का विषय नहीं है, अथवा आत्मा परमात्मा वो श्रोत्र का विषय नहीं है। लेकिन तो शास्त्र से यानी शब्द से श्रोत्र के अविषयभूत अर्थ को जाना, ठीक है। श्रोत्र से तो हमने शब्द को सुना, और शब्द से जिस अर्थ को जाना वो श्रोत्र का विषय नहीं है। कैसे? क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा, क्रम से होने वाले वर्णों को सुन करके, चाहे देखा या सुना, एक एक वर्ण ही तो आया था क्रमशः, बोलने वाले ने भी एक एक वर्ण ही बोला था। प्रतीति हमें भिन्नता की ना होती हो, लेकिन ध्यान देते हैं तो अलग अलग है, स्पष्ट है हमें। तो क्रम भावी वर्णों को सुन करके पद वाक्य भावेन प्रतिसंधाय, उनको पद के रूप में संधान किया जोड़ा, फिर अनेक पदों को वाक्य के रूप में प्रतिसंधान किया, ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, ये अधिकरण है, उस सबको जोड़ा, प्रतिसंधान चल रहा है। तो वर्णान श्रुत्वा क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा पदवाक्य भावेन प्रतिसंधाय शब्दार्थम शब्दार्थ व्यवस्थाम च बुद्धिमानः शब्द और अर्थ की व्यवस्था को जानता हुआ कि इस शब्द से इस अर्थ का बोध होता है। शब्दार्थ की व्यवस्था क्या है, इस शब्द से इस अर्थ का बोध होता है, ये इस व्यवस्था को बुद्धिमान जानता हुआ जानने वाला, सब कोई नहीं कर सकते। पिछले अनेक में जैसे आया था पद का अर्थ क्या है, व्यक्ति आकृति जाति, लेकिन कौन सी व्यक्ति आकृति जाति किस पद का अर्थ है ये तो बताने सिखाने समझाने देखने से आता है, शब्दार्थ संबंध होता है। तो जिस भाषा को हम जानते हैं वहीं पर ही हो पाता है, अन्य भाषाओं में तो नहीं होता है। तो उस बात को कह रहे हैं कि प्रतिसंधान करके और शब्दार्थ व्यवस्था हम चे बुद्धिमान, शब्द और अर्थ की व्यवस्था को नियत संबंध को जानता हुआ, अनेक विषयम अर्थ जातम अग्रहणीयम एकैकेन इंद्रियेण गृह्णाति। तो अनेक विषयम, अनेक विषयों को, कैसे अनेक विषय, अर्थ जातम मतलब वस्तुओं का समूह, अनेक विषय वाला जो अर्थ का समूह है कैसा, अग्रहणीयम एकैकेन इंद्रियेण, जो कि एक एक इंद्रिय से गृहित नहीं हो सकता, यानी अकेली एक इंद्रिय से वो सारा विषय गृहित नहीं हो सकता। शब्द से सुन करके जो हमने जाना है वो तो हम रूप के बारे में भी जान सकते हैं, स्पर्श के बारे में भी जान सकते हैं, गंध के बारे में भी जान सकते हैं। ये जो इतना सारा विषय जाना शास्त्र पढ़ के या सुन करके, वो कैसा है जो कि एक एक इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता है। व्यभिचार दिखा रहे हैं, व्यतिरेक दिखा रहे हैं कि ये जो अनेक चीजें जानी हमने, ये तो प्रत्यक्ष है कि अनेक चीजें जान ली हैं, लेकिन वो किसी एक इंद्रिय से जानी नहीं जा सकती, विपरीत ढंग से कह रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान जो अनेक विषयम अर्थ जातम, अनेक विषयों वाला जो वस्तु समूह है, जो अग्रहणीयम एक एक ही ना इंद्रिय ना, एक एक इंद्रिय से जो गृहित नहीं हो सकता, पृथक पृथक एक एक इंद्रिय से गृहित नहीं हो सकता, उसको गृहणाति, ये ग्रहण कर रहा है, वही जीव है। तो सेयम सर्वज्ञस्य ज्ञेय अव्यवस्था अनुपदम न शक्या परिक्रमितुम, तो वो ये सर्वज्ञ की, सा इयम सर्वज्ञस्य सर्व ज्ञेय अव्यवस्था, ज्ञेय की अव्यवस्था, यानी सर्वज्ञ सब चीजों को जान रहा है, यही ज्ञेय की अव्यवस्था है। वो निश्चित विषय को ही नहीं जानता, एक ही को, एक ही विषय को जाने, ये तो व्यवस्था है, और जे की अव्यवस्था, तो से यह वह सर्वज्ञ की जे की जो अव्यवस्था है, अनुपदम न शक्या परिक्रमितुम, अनुक्षण एकदम से खंडित नहीं की जा सकती, आप उसका उल्लंघन अतिक्रमण नहीं कर सकते, ये हम सबको प्रत्यक्ष है, अपने अपने हैं। आगे आकृति मात्रम तो उदाहरितम, हमने जो उदाहरण दिए हैं वो तो एक उपलक्षण मात्र है, थोड़े से आकृति मात्र है उसका, संकेत मात्र है, बाकी तो उदाहरण कितने भी दे लो इस विषय में। तत्र यदुक्तम इंद्रिय चैतन्य सति किम अन्येन चेतनेन तद अयुक्तम भवति, तो इस प्रकार जो आपने कहा था कि इंद्रिय चैतन्य सति किम अन्येन चेतनेन, इंद्रिया चेतन है तो उससे अतिरिक्त चेतन की क्या आवश्यकता है, तद अयुक्तम भवति, यह आपका कथन अयुक्त यानी अनुचित सिद्ध होता है। तो इस प्रकार इन तीन सूत्रों से इंद्रियों से अतिरिक्त आत्मा है उसका कथन किया गया, इंद्रियों से अतिरिक्त आत्मा ये अभी पूरा किया गया, और देहादि से अतिरिक्त आत्मा है उसको प्रसंग अभी आगे चलेगा, अभी पूरा नहीं हुआ है कि चेतन है क्या, अभी प्रारंभ विषय विषय को प्रारंभ किया और एक बात को सिद्ध किया कि इंद्रिय से अतिरिक्त है, इंद्रिय तो चेतन नहीं हो सकती, केवल इतना अंश सिद्ध किया है। अब जो ये हुआ इस विषय में किन्हीं को पूछना होता, राजेश जी, पृष्ठ संख्या 298 ये अंतिम जो वाक्य है तीन पंक्ति का, एक बार अर्थ अर्थ स्पष्ट कर दीजिए। सर्व विषयम च शास्त्रम, ठीक है, सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते अल्पविराम, कहा आत्मा वो जो चेतन था, जो चेतन है वो चेतन कौन है ये तो अभी विषय बना हुआ है, चेतन है कौन, लेकिन चेतन कोई है, जानने वाला कोई है, ये तो सिद्ध है, जानने वाला कोई है, इसलिए वो जो जानने वाला है वो जो भी है वो सब विषय वाले शास्त्र को जानता है। शास्त्र में शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारे विषयों को शास्त्रों से जाने जाते हैं। ठीक है, तो शास्त्र सर्व विषय वाले हो गए। सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, कैसे किस विषय को जान लेता है वो, अर्थम अविषय भूतम श्रोत्रस्य, श्रोत्रस्य अविषय भूतम अर्थम, ऐसे विषय को जान लेता है जो श्रोत्र का विषय नहीं है। क्योंकि कोई कह सकता है यदि शास्त्र को जो कि सब विषय वाला है उसको आपने जाना, किससे जाना, श्रोत्र से, तो श्रोत्र से ही एक से ही सारे विषयों को भी जान लिया, ऐसा कोई कह सकता है ना, सुन करके अथवा पढ़ के देखा तो नेत्र से कह लीजिए, भाई शास्त्र में शब्द स्पर्श रूप रस गंध बहुत सारे विषयों की बातें कही गई हैं। अब शास्त्र को किससे जाना, नेत्र से, तो कोई कह सकता है कि फिर तो नेत्र के ही वो सारे विषय हो गए या श्रोत्र के ही वो सारे विषय हो गए, तो ठीक है ये भी सर्व विषय वाला हो गया, तो श्रोत्र को हम चेतन मान लेंगे। तो कह रहे हैं कि शास्त्र से जो कि सब विषय वाला होता है उसको वो जानता तो है, लेकिन वो अर्थ श्रोत्र के विषयभूत नहीं होते हैं। श्रोत्र से अविषय भूतम अर्थम, शो ऐसे विषयों को भी जान लेता है जो श्रोत्र का विषय ही नहीं है, लेकिन श्रोत्र माध्यम बनता है, वो शब्द श्रवण से होता है। इसलिए कोई कहना चाहे श्रोत्र भी चेतन हो जाएगा, सब विषयों का ज्ञान करवा दिया इसने, तो वो नहीं कह सकते। तो अर्थम अविषय भूतम श्रोत्र से, श्रोत्र से अविषय भूतम अर्थम, श्रोत्र के जो विषय नहीं है उस अर्थ को कैसे जानता है, क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा, क्रमशः आने वाले वर्णों को सुनकर के, पद वाक्य भावेन प्रतिसंधाय, पद और वाक्य के रूप में उसका संधान करके जोड़ करके, पीछे की स्मृति रहती है हमें, जब हम वाक्य का अर्थ लेते हैं पीछे जो जो वर्ण बोले गए वो हमारे को याद रहते हैं। यदि एक समय में एक ही वर्ण उपलब्ध हो तो हमें क्या ज्ञान होगा, ना तो पद का ज्ञान होगा ना वाक्य का ज्ञान होगा। तो जो हम सुन रहे हैं एक एक पद पता है, वो संग्रह हो रहा है अंदर और उसका प्रतिसंधान हो रहा है कि इसने ये शब्द बोला और इसने ये वाक्य बोला, ये प्रतिसंधान हो रहा है, जोड़ रहा है एक जना, मैंने ही वो सुना था, पहला वर्ण दूसरा वर्ण तीसरा वर्ण, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद सब मिला, उसका प्रतिसंधान कर रहा है, वो प्रतिसंधान उसको जोड़ करके। तो क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा, पदवाक्य भावेन प्रतिसंधाय, और वो कैसा है जो जानने वाला, शब्दार्थ व्यवस्थाम च बुद्धिमान, शब्दार्थ के संबंध की व्यवस्था को जानने वाला है। अनेक विषयम अर्थ जातम, अनेक विषय वाले अर्थ समूह को, बहुत सारे पदार्थ हैं वो भिन्न भिन्न विषय वाले हैं उनको, और कैसे, एकेन अग्रहणीयम एकेन इंद्रियेण, जो कि और भी किसी एक इंद्रिय से गृहित नहीं हो सकते उन सब विषयों को, श्रोत्र तो ग्रहण कर ही नहीं सकता, और भी कोई दूसरी इंद्रिय नहीं है जिससे सबका ग्रहण हो सकता है, ऐसे उसको गृह्णाति ग्रहण करता है, कौन, वो जो चेतन है, इंद्रियां तो हो नहीं सकती है, वो श्रोत्र भी नहीं है सब विषयों वाला और अन्य इंद्रियां भी नहीं है, लेकिन जो चेतन है वो सब विषयों को ग्रहण तो कर रहा है। इससे इतना तो सिद्ध हो गया कि इंद्रियां तो चेतन नहीं हो सकती, वो चेतन कौन है, बाकी बची हुई चर्चा तो आगे चलेगी, इंद्रियां तो वो चेतन नहीं हो सकती, यहां तक बात हो गई, पंक्ति हो गई, पंक्ति तो हो गई, इसी में अंतिम स्पष्ट नहीं हुआ, अनेक विषयम अर्थ जातम एकेन इंद्रियेण गृह्णाति, इसको यूं देखिए, अनेक विषयम अर्थ जातम, अनेक विषयों वाला जो वस्तु समूह है, अर्थ जात मतलब समुदाय, वस्तु समूह, पदार्थ समूह, द्रव्य समूह, वस्तु समूह लीजिए, अर्थ जातम मतलब वस्तु समूह, ऐसा वस्तु समूह जो अनेक विषयों वाला है, भिन्न भिन्न विषयों वाला है जी। और कैसा है वो, एकेन इंद्रियेण अग्रहणीयम, एक एक इंद्रिय से जो गृहित नहीं हो सकता है, ऐसा जो वो वस्तु समूह है, किसी एक इंद्रिय से सबका ग्रहण नहीं हो सकता है, उसको भी ये गृह्णाति ग्रहण तो कर रहा है, जान तो रहा है। तो ये अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध किया कि इंद्रियां तो वो चेतन हो नहीं सकती, और कोई भी है और क्या हो सकते हैं, देखेंगे आगे, और किसी को पूछिए। ओम आचार्य जी, ये चेतन पे तो कोई प्रश्न नहीं, वो तो है ही, पर जो अंधे होते हैं ना, तो वो तो रूप देखते नहीं, गंध से और स्वाद से वो जान जाते हैं, वहां रूप को छोड़ करके बाकी उदाहरण खट जाएंगे, जिसको मैंने छुआ था, यानी उसकी दृष्टि से देख लीजिए, उसने आम को खाया, उसने तीन गुणों का तो ग्रहण किया ही है, स्पर्श का, गंध का और रस का, तीन तो हो ही गए। अब उसको किसी कमरे में गया या कहीं गया तो उसको गंध आ गई, तो उसको रस की और स्पर्श की, रस प्रमुख रहता है क्योंकि रस के ही सुख लिया था, तो रस की एकदम स्मृति आ जाएगी, अब वो में पानी भी आ सकता है ये उसकी सिद्धि करता है ठीक है। ऐसे में कोई खाना बन रहा है, विशेष भोजन बन रहा है, तो उसको सूंघते ही उसको पानी आ जाएगा और स्मरण आ जाएगा, उस रस का स्मरण हो जाएगा कि उस दिन ये चीज, ये गंध आ रही थी और ये रस था। ऐसे कोई बात नहीं, बाकी एक इंद्रिय नहीं है तो दूसरी इंद्रियों से भी हम ग्रहण कर सकते हैं, और वो एक अपवाद हो गया, लेकिन जो जिनके पांचों इंद्रियां हैं उनमें तो हम ये कर ही सकते हैं। ठीक है, हो गया, प्रणव सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।